اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي يوم اطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. په دې آیت کې الله تعالی تفصیل بیانې د مکر الله. الله تعالی تدبیر وکړه غیره بچاو هغه بچاو الله تعالی څنګه وکړه. نو دې آیت کې الله تعالی د غیره بچاو طریقه بیان کړی ده. حاصل د آیات دا دی عیسی علیه السلام او د هغه مرګري دولس حواریین هغه د یهودو د یهودو نه د بچاو دپاره یو کوټی کې جمع شول او ځان محبوس که ملاقاتونه نه کول یو کوټه کې چرې جمع شول روپوشی اختیار کله دولس حواریینو او یو عیسی علیه السلام یهودیان چې کله خبر شول په روایتو کې راغلی دي بعضې خلک لاړل بادشاه ته د عیسی علیه السلام او د هغې د مرګرو په خلاف باندې رپورټونه وکړل ویدا مفسد دی ستا بادشاهي نه مني ستا قانون او نظام نه مني وی ستا سره په دې باندې ګواهان شته دی هغه یهودیانو دروغ باندې خلک راوستل په کرایې باندې ګواهي یې وکړل وی او پلاني ځای کې دا فساد کړی دی ستا په باره کې دا ویلي دي ستا د قانون او د نظام په باره کې دا ویلي دي بیان یې کړی دی. نن سبا په حق پرستو علما کرام باندې کله چې دغه لګي په هغې باندې رپورټ په هغې باندې کیږي نو یو پکې دا ټکی لیکلی کیږي د پلاني بیان کې دا خبره کړې وه. ډېر علما کرام په پاکستان کې به دې باندې گرفتار نه شوله چې د پاکستان د آئین خلاف کړی دی په درس کې د پاکستان د آئین خلاف یې کړی دی په بیان کې د جمعې په بیان کې دا خبره کړې ده په خطبه کې دا خبره کړې ده د جمعې یا د اختر یا د بل دا کار یې کړی دی په عیسی علیه السلام باندې په دروغه باندې شهادتونه وکړل وی دا کار یې کړی دی. نو مفسرینو لیکلی دي څلور زره یهودیان هغه راغلل او د عیسی علیه السلام د هغې د مرګرو نه چاپېره ګیره واچوله یا گرفتار کی او یې په شهادت باندې ورسی. عیسی علیه السلام خپلو مرګرو ته ویل حواریینو ته په به تاسو کې کم یو کس دی چې هغه غواړي چې الله تعالی بوله جنت ورکړي زما سره به جنت کې یو ځای شي زما دا شکل به الله تعالی په هغې باندې کیری الله به د هغه صورت بدل کړي زما په صورت باندې. یو پکې دې ته تیار شو دا ذمواري قبول کړله وی زه بالکل دې ته تیار یم زه ستا سره په جنت کې یم الله تعالی دې زما شکل ستا په شکل کی او زه دې شهید شم مشکل نه لري. الله تعالی د هغه کوټې چت هغه بره پرانیسته کولاو شو سوری شو عیسی علیه السلام الله تعالی اسمان ته وخیجو کله چې یهودیان را ننوتل دننه چاپی ولګوله هغه مرګری شهید که د عیسی علیه السلام کم چې د عیسی علیه السلام په شکل باندې و یهودیانو په خپل منځ کې بیا اختلاف راغی چا وی مونږ عیسی علیه السلام وجلی دی وایي که عیسی وجلی نو بیا هغه بل مرګری څه شو مونږ ته خو راپور د دولسو کسانو د دیارلسو کسانو نو بیا هغه بل څه شو او که مونږ هغه بل وجلی نو بیا عیسی علیه السلام څه شو دې کې خپل منځ کې اختلاف چیرې هغه پیدا شو. عیسی علیه السلام الله تعالی اسمان ته وخیجو. نو دې آیت کې الله تعالی د هغې ذکر کوي جاسوسي پې چا کړې وه په عیسی علیه السلام باندې د خپلو ملګرو نه یو ملګری تللی او هغې جاسوسي کړې وه. مفسرینو لیکلی دي د عیسی علیه السلام په خلاف باندې چا جاسوسي کړې وه نو دیرش دنانی دیرش درهم یې ورله ورکړي وو یهودیانو وی دیرش درهم ورله درکړو څوک په ده باندې جاسوسي وکړي. ابن کثیر رحمة الله علیه د سورة النساء په آیات په تفسیر کې لیکلی دي وایي فلما اصبح اتى احد الحواریین الى اليهود یو هغه خپل خالص مرګری چې ځان ته وایم منافق و هغه راغی یهودیانو ته فقال ما تجعلون لي ان دللتكم على المسيح ما له به څه راکوي زه تاسو ته د عیسی علیه السلام په باره کې حال احوال درکوم چې هغه چرته دی. نو فجعلوا له 30 درهما دیرش درهم یې ورله ورکړل او زه یې راته راوښایه وی پلانی کلی کې دی په پلانی کوټه کې ناست دی او دولس کسان ورسره دي وی لاړ شئ چاپه پې ولګوئ د دیرش درهمو په عوض کې هغې جاسوسي وکړله. یقیني چې کله ایمان قوي نه ایمان مضبوط نه نو هغه بیا دغسې کارونه کوي. نن سبا جاسوسان هم په لږو روپو باندې مؤمنان مسلمانان علمای کرام او مجاهدین هغه خرسه. الله تبارک تعالی په دې آیات کې راغی تفصیل بیانې. اذ قال الله یا عیسی، کله چې ویل الله تعالی اے عیسی علیه السلام، انی متوفیک یقینا ز پورا اخلم تلرا. الله تعالی او تیز تا پورا اخلم وراب سمانه ده ورابعک الیا، او ځان ته پورا راولم ته راوجتوم تلر خپل ځان طرف ته، او متطهروک من الذین کفروا، او پاکوم تلر دا کسان نه چې کوپره کړی دی ستا سره کافران پلیتان لاس نشي لګولی، ته به بره پاک پاتې شي. وجاعل الذین اتبعوک، او ګرځوم هغه کسان لره چې ستا تابعداري کړی ده فوق الذین کفروا، پورته د هغه کسان نه چې کوپره کړی دی الی یوم القیامت، تر د قیامت دورځې پورې. مؤمنان مسلمانان په مرتبه کې اوچت دي. وجاعل الذین اتبعوک یا مراد درینا غالب راتل په حجت کې په دلیل کې، ستا مرګری به په حجت کې په دلیل کې غالب وي تر د قیامت دوره دی پورې. ثم الی مرجعکم، بیا زما طرف ته دی راګرځېدل ساسو، ما ته دی راواپس کېدل ساسو. په احکم بینکم، فیصله به وکم ستاسو په مینځ کې، فی ما کنتم فیه تختلفون، په هغه خبرو کې چې په هغې کې تاسو په هغې کې اختلاف کوئ. تفسیر جلالین لیکلی دی یعنی من امر الدین، د دین په خبرو کې کم اختلاف کوي. عیسی علیه السلام تر د هغې ورځې نه تر دې وخته پورې په اسمان کې دی. په حدیث د معراج کې راغلی دی چې صحیح حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم د هغې سره ملاقات وکړه په دویم اسمان کې، په دویم اسمان کې ورسره ملاقات وکړه. عیسی علیه السلام به په آخره زمانه کې بیا راکوزیږي ځمکې ته، الله تعالی به په کتاب باندې پویه کوي په قرآن باندې، او د نبی علیه السلام په دین باندې چې هغې ته الله تعالی هغه دین ورکړی و په هغې باندې به فیصلې کوي او هغه قانون به نافذوي. و فاما الذين كفروا، ربط رما قبل سره بالکل آسان دی. الله وی زه فیصله وکم، تاسو ما مخکې ویلو چې د الله تعالی فیصله هغه عملی فیصله، نو اوس هغه عملی فیصله څنګه ده؟ فاما الذين كفروا، هغه کسان چې کفر کړی دی، فاعذبهم عذابا شدیدا، نو عذاب به ورکم دوی لره عذاب سخت، فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې. وما لهم من ناصرین، او نه به د دوی دپاره من ناصرین څوک مدد کوونکی. په دنیا کې د یهودیانو سزا دا شوله، کوم ځای کې ممی وجنه قتلوی، جزیت یې اخلی، او نور عذابونه پی الله تعالی راوستل، او په آخرت کې دا ده چې تباه برباد بی. وما لهم من ناصرین، او نه به د دوی دپاره هیڅوک مدد کوونکی. د دوی شریکان، د دوی سره ډلهییز خلک، د دوی تعویداران، هغه ور دوی سره مدد نشي کولی. و اما الذین آمنو، دا هغه دویمه ډله شوله مؤمنانو ته بشارت. و اما الذين امنوا، کسان چې ایمان راوړل دي، او عملي صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې، فیوفیهم اجورهم، نو پوره ورکړي هغې ته ثوابونه د عملونو د هغې. اجورهم یعنی ثواب اعمالهم، هغې ته به ورکړلی شي ثواب د عملونو د هغې. والله لا يحب الظالمين، او الله تعالی مینه نه کوي د ظالمانو سره، الله تعالی د ظالمانو سره مینه نه کوي. ذلک نتلوه عليك من الآیات و ذکر الحکیم، خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته. ذالک دا مخکې چې دا کوم واقعات بیان شول، نتلوه علیک، بیانو مونږ دا په تا باندې من الآیات، د آیاتونو نه، و ذکر الحکیم، او هغه نصیحت حکمت والا. الله تعالی وی دستا لپاره نصیحت دی، او دا د الله تعالی کتاب دی چې تا ته بیانېږي. و ذکر الحکیم نو مراد قرآن کریم ته مراد دی، ځکه قرآن ته ذکر ولی وی. په قرآن کریم کې تذکیر د عقیدې دی، په قرآن کریم کې تذکیر د اعمالو دی، په قرآن کریم کې تذکیر د قبر او د قیامت دی، ځکه او تذکر حکیم وی. او حکیم په معنا د محکم سره دی، تفسیر جلالین معنا کړی دی. و ذکر المحکم، او قرآن محکم دی یعنی دا نه منسوخ کیږي، او یا حکیم معنا دار چې د حکمتونو نه ډک دی. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، جواب دی شبهې. نصوارا ویل عیسی علیه السلام بغیر د نارینه نه پیدا شوی دی، معلومه شوله چې دا د الله تعالی ولد دی، دا معبود دی، دا اله دی، الله تعالی په هغې باندې رد کوي. که تاسو دا خبره کوئ چې عیسی علیه السلام مور د عیسی علیه السلام پلار نه و ځکه دا اله دی، نو بیا خو د آدم علیه السلام نه مور و نه یې پلار و، یسم نو. ان مثل عیسی، یقینا حال د عیسی علیه السلام، مثل په معنا د شأن او په معنا د حال او د صفت سره دی. ان مثل عیسی، یقینا صفت حال او شان د عیسی علیه السلام عند الله د الله تعالی په نس باندې عند الله یعنی په حکم الله د الله تعالی په حکم کې کما سری تراب په کما سری ادم په شان د حال د ادم علیه السلام دی خلقه من تراب چې جوړ کړو الله تعالی ادم علیه السلام دره د خاورینه حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل و الله تعالی ادم علیه السلام پیدا کړی د موټی د خاورینه د ځمکې د مختلفو ځایونو الله تعالی راغستی واغه و طوله 60 ذراعا شپېته ګزه ادم علیه السلام دا اوګدو بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ادم علیه السلام اولاد به هم هغه شان د کې پیدا کیږي څوک تور دی سپین دی زکه د ځمکې اثرات دی پای کی کنه او بیا بعض ځمکه نرمه نو بعض انسان نرم اخلاقی خوش اخلاقی او بعض ځمکه سختی نو د انسان په طبیعت کې هم هغه صفات نکړی شوی دی بیا نبی علیہ السلام ویل فلم یزل الخلق ینقص حتی الان دا کمیږي کمیږي واړه واړه ټپخکی دی وسدې نه به ورستو بیا خلق څومره کمیږي واړه بشي بدرنه به وړو کیږي وړو کیږي په قلا روان ان مثل عیسی یقینا حال او شان او صفت د عیسی علیہ السلام عند الله د الله تعالی په نس باندې د الله تعالی په حکم او تقدیر کې کما مثل ادم په شان د حال او صفت د ادم علیہ السلام دی خلقه من تراب چې جوړ کړو الله تعالی عیسی علیہ ادم علیہ السلام من تراب د خاورینه ثم قال له بیل اول اغه تكون شا پوره انسان په یکون هغه پوره انسان شو بس پوره انسان جوړ شو الحق من ربک الحق دا خبر دی مبتری حذف دا هذا الحق من ربک اصل عبارت د سره دغه حق چې د مخ کې بیان شو استاد رب د طرف نه فلا تکون من الممترین نو مکه ګتا د شک کوون کنه دا نبی علیہ السلام ته خطاب دی مراد تنه امت دی یهود او نصارا مختلفی خبرې کوي دا غې د وجنه د الله تعالی په دین کې چرته شکیان نشي بلکې د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شي د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ورستو دا دپه د شبهاتونه دعوت ته مباهله ته په مناظره باندې تاسو ان شولې ساسو شبهات هغه رد شول دا غین ورستو سم نشولې راشي چې مباهله وکړو مباهله معنی خپل اولاد تاسو راولې مونږ بخپل اولاد تاسو خپل زنانه مونږ بخپل زنانه تاسو په خپل راشي مونږ ممراشو او بیا په عاجزۍ سره خیری وکړو چې کم بکې دروغجن دی او کم بکې بیدینه دی هغه دی الله تعالی تبا کی خدای تاسو ته ما ویلو چې کله ورته نبی علیه الصلاة والسلام دا اول اتیا آیاتونه خو په هغه وپه د نجران تبارکي نازل شوي په ابتدا د صورت کې تاسو ته ما ویلو نبی علیه الصلاة والسلام ته دعوت ته مباهلې ورکړه په روایتو کې راغلی دي نبی علیه الصلاة والسلام فاطمه رضی الله تعالی عنها حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما علی رضی الله تعالی عنه دا ځان سره راغ کړی وی راځي چې وزم به هلی ته کچرته وتی وی هغه ټول به الله تعالی تبا کړی او من حاجه کفیه نو څوک چې جګړه کوي ستا سره حاجه ویل یعنی دلیل خو سره نشته فيه په واره د عیسی علیه السلام کې تفسیر ماوردی وی پی عیسی دوی معنی فيه زمیر راجی د حق ته او من حاجه کفیه نو چاچی جګړه وکړه ستا سره فيه په دغه حق کې چې مخکې د حق بیان شو من بعد ما جاءك من العلم ورسته دغه نه چې راغلی تا ته علم د قرآن د علم نو مراد علم د قرآن دی څه څه مطلب شو دی په قرآن کې دا دی چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی عیسی علیه السلام اله نه دی د دینه چې ورسته ستا سره څوک ماس ماسې کوي نو وقل ورته وایه دعوت ورته ورکړه د مباهلې تعال او راشئ ندعو ابناءنا راو ببلو منگ خپل زامن و ابناکم و تاسو خپل زامن و نسانا او منگ خپل زنانا و نساکم تاسو خپل زنانا انسان پا بچی بانه دیر جد خپا کی خدا سیر سختی زیتا چه ورولی نو معلومی گیده چیزا پا حق بانیم او انسان چی هر یو سریلا پا خپل خز بانه دیر غیرت ورزی خو چی تای دا سی زیتا ورولی نو اشارش ولدی تا چیزا پا حق بانیم زیزه که ورولم تعالوا راشي چراو بل مونږه ابنان خپل ځوان او ابنا کوم تاسو خپل ځوان او نسانه او مونږه خپل زنانه او نسا کوم تاسو خپل زنانه او ان پوسنه او مونږ خپل مرګري او ان پوس کوم تاسو خپل مرګري د نفس نه مراد پدې کې هم جنس ته مراد دي دریم قولم په سرین دار چې د ان پوسنه نه مراد ذات د نبی رسول الله مراد دي او ان پوس کوم تاسو په خپل راځي مونږ په خپل راځو ثم نبتهل او بیا با پا عجزی سر دعاو غوارو پا نجعل لعنت الله نو او بغواړو لعنت د الله تعالی فنجعل فندعو او بغواړو مونږ لعنت د الله تعالی علی الكاذبین په دروغ وینکو باندې کم چې دروغ جن دي هغه ته بخیر یو کو الله تعالی باغه تبا کی مساله وس مباهله جائز ده کنه ده جائز علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی وای مباهله و یوسم جائز ده بعض علماء کرام لیکلي دي چې مباهله وس نه رسي خو علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ مباهله وسم صحیح ده او دا غیر پر دلیل پیش کړی دی وای د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ده یو کسره جګړه راغله په یو خبره کې اختلاف راغی هغه نقل لري ده نو عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویل وای راځه چې مباهله وکړو دا لاسونه پورته کړل او حجر اسود طرف ته مخک او ویراده چې دوه مباهله وکړو مباهله کول دا غسر او بیا دا آیات ولوسته نو اشاره شو ردی ته چې مباهله کول جایز دي خو د مباهله د جواز لپاره علماي کرامو لیکلي دي تفسیر قاسمي لیکلي دي او څو شرطونه دي یو دا چې مباهله پس کې کیږي نو هغه د الله تعالی د دین یو ضروری مسله د عقیده مسله ده دویمه خبره دا ده چې مباهله کیږي نو اول به دې په خپل مسله باندې په خپل مدعا باندې دلیل قائم کړی دلیل دا خصم به دې په دلیل باندې چپ کړی او درېمه خبره دا ده چې دا غي کوم شبهاتی نو هغه شبهات به دې رد کړی دا غي جوابونه به دې کړی او څلورمه خبره دا ده چې بیا به دې نصیحت کړی اوله مسله اهمه مسله ده د دین اسلام اهمه مسله ده مسله د عقیدې ده او دویمه خبردار چې دا غي په خلاف د حجت قائم کړي او دریمه خبردار چې دا غي د شبهاتو جوابونه دي کړي او څلورمه خبردار چې د دین د ټول هر څه نه دی تو ورستو بیا نصیحت هم ډیر کړي چې مکه د الله نه ویریګه دلیل مې ته پیش کا د استاد شبهاتو جوابونه او شل نصیحت مې ته وک ک بیا هم نقل اړه ده نو بیا وسره مباهله کول شي ان هاذا له هو القصص الحق وما من اله الا الله دا تاکید در ما قبل لپاره ان هذا له القصص الحق یقینا دا خامخا بیان حق دی دا مخکې چې د عیسی علی السلام په باره کې دا کم بیان شو دا حق بیان دی تفسیر جلالین معنا کړی دا القصص په معنا دا الخبر سره ان هذا یقینا دا مخکې کم بیان شو الحالات د عیسی علی السلام له القصص الحق خامخا دا هغه بیان او خبر دی حق دا یقینی اخبارات هم دقه دي وما من اله او نشتر حقدار د بندگی الا الله سوا د الله تعالی نه وان الله له هو العزيز الحكيم او یقینا الله تعالی خامخا زورور دی حکیم حکمتون والا دی الله تعالی زورور ذات حکمتون والا دی په ان تولو نو کچری دی مخ وړاو په دی آیات کې اوس الله تعالی تخویف ذکر کړي دا قصص حق دی و نه مانه مخ وړاو یا په ان تولو کچری دی مخ وګرځاو د مباهلینه مباهلی ترانغلن فإن الله عليم بالمفسدين يقينا الله تعالى پوی دے فساد کون کو وانی الله تعالى فسادیان وانی پوی دے الله تعالى بیا فسادیان پی جنی پدی کی اشارہ شولا خلق عام پر معاشرہ کی وئی ویزا کم جب قران کر بھی ما تو معلوم دیدا دا کی نهایی دا سزا ور کولنا فإن الله عليم بالمفسدين ما ندر چی الله تعالى فسادیان پی جنی الله تعالى بو تو سزا ور کئ الله تعالى بو تو عذاب ور کئ. Thank you.